Book 2 75 75 إبداء الأسباب 1 Motivera något 1 Motivera något 1 لماذا لا تأتي؟ Varför kommer ni inte? Varför kommer ni inte? الطقس سيء جدا. Vädret är så dåligt. Vädret är så dåligt. لا أتي لأن الجو سيء جدا. Jag kommer inte eftersom vädret är så dåligt. Jag kommer inte eftersom vädret är så dåligt. لماذا لا يأتي؟ Varför kommer han inte? Varför kommer han inte? هو غير مدعو. Han är inte inbjuden. Han är inte inbjuden. هو لا يأتي لأنه غير مدعو. Han kommer inte eftersom han inte är bjuden. Han kommer inte eftersom han inte är bjuden. لماذا أنت لا تأتي؟ Varför kommer du inte? Varför kommer du inte? ليس معي وقت. Jag har inte tid. Jag har inte tid. لا أأتي لأني ليس معي وقت. Jag kommer inte eftersom jag inte har tid. Jag kommer inte eftersom jag inte har tid. لماذا لا تبقى؟ Varför stannar du inte? Varför stannar du inte? ما زال علي أن أشتغل. Jag måste arbeta. Jag måste arbeta. لا أبقى لأني لا زال علي أن أشتغل. Jag stannar inte eftersom jag måste arbeta. Jag stannar inte eftersom jag måste arbeta. لماذا صرت تريد أن تذهب؟ Varför går ni redan? Varför går ni redan? أنا تعبان. Jag är trött. Jag är trött. أنا أذهب لأني تعبان. Jag går eftersom jag är trött. Jag går eftersom jag är trött. لماذا صرت تريد أن تسافر؟ Varför åker ni redan? Varför åker ni redan? الوقت صار متأخرا. Det är redan sent. Det är redan sent. أنا أسافر لأن الوقت صار متأخرا. Jag åker för att det redan är sent. Jag åker för att det redan är sent. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.